Gift dig aldrig med brøden med roller hos os. Sat så hellere på kvalitet som vævrer mos os. De stod ved spisen og fødte barn. De kvædte hus og hjem og kav. Gift dig aldrig med brød med rødder hos os. Jeg valgte at danse en lørdag kveld. Jeg tænkte finde en liten brød så fin og snell. Då mötte jag en liten flicka med runda briller. Och hon har nu i mitt huvud satt många griller. Gift dig aldrig med en brud med rödda hos oss. Satsa hellre på kvalitet som vårar mos om. De stod vid spisen och födde barn. De skötte hus och hem och kav. Gift dig aldrig med en brud med rödda hos oss. Nej,